can I be sure? In a world that's constantly changing, how can I be sure where I stand with you? Touch me, but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up. Upside down, it's a pity. I can't seem to find someone who's as pretty and lovely as you. How can I be sure? I really, really, really wanna know. I really. The Young Rascals. Ja, prachtig. How Can I Be Sure? Die we natuurlijk ook kennen in een uitvoering. En ook een hele mooie trouwens. Van David Cassidy. Beroemd geworden in de tv-serie The Partridge Family. Misschien weet je dat nog. Tenminste, als je op een bepaalde leeftijd bent, dan weet je dat waarschijnlijk wel. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Want dat was allemaal in de jaren 70, weet je nog. God, van de vorige eeuw. Gelukkig kun je al die dingen terugzien op YouTube en zo. En sommige videokanalen kun je van die oude shows bekijken. En het is eigenlijk best wel lachen hoor. Wat een duttigheid toen de tijd. Maar goed. Welkom bij de show. Gezellig dat je erbij bent. Ik ga je oren weer een beetje vertroetelen met lekkere muziek. Dus blijf lekker luisteren. Want dan komt het allemaal naar je toe. Gratis voor niks. We gaan trouwens andere dingen doen ook. We gaan ruim denken. Ja, wat dan wel? Nou, dat hoor je zo meteen. We gaan het ook hebben over Stichting De Hoop. Die doet goed werk in de regio Dordrecht. En we gaan het ook hebben over GroenLinks. Die gaat het hebben over het groenbeleid. Wat anders, denk je. En dat gebeurt allemaal in Barendrecht. Je hoort het allemaal hier. In deze aflevering van De Late Avond. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell.

too long. Tell me what I'm gonna do. Is it your heart still mine? Yeah, yeah. Altijd gezellig als de vogeltjes fluiten als het donker is. Alaya, miss you. En ervoor de onvergetelijke Roger Whittaker. En the last farewell. We gaan het hebben over politiek en gezondheid. Ja, ruim denkavond voor jongeren op gezond gewicht. Dat is zo de one-liner. D66 Vlaardingen organiseert een ruim denkavond om aanwezigen te informeren over het stimuleren van een gezonde levensstijl bij jeugdigen en om te onderzoeken of er draagkracht is binnen de samenleving om dit uit te breiden. Sinds 2015 is Vlaardingen een JOGG, een JOG-gemeente. Een gemeente die inzet op manieren om jongeren op gezond gewicht te houden. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. In de studio zit Bert van Nieuwenhuizen. Bert, welkom. Dag. Wethouder van onder meer onderwijs. Onderwijs, economie en organisatie. Dus eigenlijk alles wat er op het stadhuis gebeurt met personeel. Ja. Dat mag ik tot mijn takenpakket rekenen hier in deze mooie gemeente Vlaardingen. Ja. En nou ga je het hebben over jongeren op gezond gewicht krijgen. Ja. Waarom bemoeit de gemeente zich daarmee? Ja, iedereen die wel eens op een basisschool komt, laten we het daar even over hebben, die ziet dat er veel te veel dikke kinderen zijn. Dat is echt ongelooflijk. In Vlaardingen alleen al, dus daar is van groep 7, dus dat is de groep die dus nog net even niet op de vervolgonderwijs zit. Maar goed, kinderen van 10 en 11 jaar, dus van groep 7, daar is bijna 25% te dik. Ja. Heb ik het nog niet over obesitas, want daar is ook nog een paar procent dat kinderen echt dat van die Michelin-mannetjes zijn. Ja. Nou, Vlaardingen is aangesloten bij de landelijke organisatie JOG, dus Jongeren op Gezond Gewicht. Mm-hmm. Collega Arnoud Hoekstra van Sport en ik als wethouder onderwijs participeren daar namens het college in. En wij praten dus regelmatig met de organisatie JOG. En JOG is ook regelmatig aanwezig bij allerlei manifestaties. Afgelopen zomer met het zomerterras was er dus een manifestatie 's middags voor kinderen. Daar zijn zij dan ook prominent aanwezig en delen op dat moment ook flesjes water uit. En dat soort zaken. Ze zijn stevig aan de weg aan het timmeren. En binnenkort heb je een avond ruim denken. Een ruim denkenavond. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, D66, want ik ben nog wel steeds lid van D66. Ik ben actief voor D66. Wij organiseren 1 of 2 keer per jaar een zogenaamde ruim denkenavond. Dat hebben we al eens gedaan over regulering van wietteelt. We hebben dat vorig jaar gedaan over taalachterstand. Dus eigenlijk over laaggeletterdheid. En we zoeken meestal zo'n soort onderwerp waarbij we extra aandacht willen besteden aan een toch wel wat forser maatschappelijk probleem. Nou, dat was vorig jaar dus laaggeletterdheid, zoals ik al zei. Yeah. Dit jaar hebben we gekozen voor kinderobesitas, dus eigenlijk de kinderen op gezond gewicht. Ja, en dat organiseren we op 15 november in de Stadsgehoorzaal, hier voor, in Vlaardingen. Ja, voor wie is dat dan bestemd? Voor die jongeren zelf? Of nee, wij verwachten niet dat de kinderen van 9 of 10 of 11 jaar daar naartoe komen. Nee. De ouders. De scholen, de sportverenigingen. Want iedereen die zich dus met jeugd bezighoudt en die dus constateert, nou, voor schoolmensen constateren ze dat kinderen te dik zijn. Wij vinden dan dat ze moeten gaan sporten. Maar ouders, en dat is heel belangrijk, moeten erop gewezen worden dat ze hun kinderen niet met het belerende vingertje, maar wel aangeven van zorg nou eens dat je kinderen wat gezonder eten. Ja. Wat wij dus willen doen hier nu op die avond op 15 november... is gewoon aandacht voor het probleem vragen. En zorgen dat de mensen die er dagelijks mee te maken hebben en dagelijks mee geconfronteerd worden, met elkaar daar over in gesprek gaan. Elkaar proberen te helpen en elkaar proberen te stimuleren om die jongeren, ja, gezonder te laten leven. Ja, ja. Er komen tips en trucs tevoorschijn. Ongetwijfeld komen er tips en trucs tevoorschijn. Op die avond in de Stadsgehoorzaal zullen diverse steentjes zijn. Dus dat zijn organisaties die dus volgende materiaal, hun verhaal vertellen. Ja, ja. En er is natuurlijk ook een plenair gedeelte waarbij een aantal deskundigen het een en ander gaan vertellen aan de aanwezigen. En

de la tribu de Dana. Je suis devenu roi. De la tribu de Dana. In heel Zuid-Holland, de late avond met Alfred Blokhuizen. I can see that you've been crying. You can hide it with a lie. What's the use in you denying what you have? De Backstreet Boys hier in de late avond met More Than That. En maar nou, met La Tribu de Dana natuurlijk. Over enkele minuten gaan we het hebben over Stichting De Hoop in Dordrecht. Die doet goed werk in de geestelijke gezondheidszorg. Maar eerst iets moois van Soul Asylum. Secrets. I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep. There's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train. How to smile, make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just a drowning in the rain with a ticket for a runaway train. De allermooiste muziek hoor je hier bij jouw eigen lokale omroep. Daarom natuurlijk prachtige muziek van Soul Asylum en Runaway Train. We gaan het hebben over Stichting De Hoop. De Hoop is een evangelische GGZ-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen, maar ook met verslavingsproblemen. Polyklinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden bij De Hoop. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Ja, wat maakt het nou zo anders, een GGZ-instelling op evangelische grondslag? Je hoort veel meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met Vroukje Swinkels. Zij is van Stichting Vrienden van De Hoop. Vroukje, welkom. Stichting De Hoop, wat is dat voor organisatie? Wij zijn een verslavingszorginstelling. Wij vangen mensen op die echt af willen van hun verslaving en een nieuw leven willen beginnen. Het zijn mannen, vrouwen, jongeren. We helpen ook jonge kinderen op allerlei psychisch gebied. Dus we doen aan de ene kant verslavingszorg en aan de andere kant helpen we ook mensen met psychische problemen. En ook jongeren. Zijn jullie een GGZ-instelling? We zijn een GGZ-instelling en we zitten in Dordrecht. waar we mensen ook echt opvangen op het dorp De Hoop. Dus waar mensen intern ook zitten. En daarnaast doen we heel veel ambulant werk in allerlei gebieden van Nederland. Dus waar mensen terecht kunnen voor een ambulante zorg. Dus in de gemeente waar ze psychologische gesprekken krijgen. Of dus onder andere in Rotterdam. Maar ook op de Veluwe. Nou ja, verschillende in Houten, verschillende gebieden in Nederland. Jullie zijn vrij breed verspreid over Nederland. Ja. Ja. Als iemand een verslaving heeft, is het lastig om diegene zover te krijgen, ten eerste om hem zover te krijgen dat hij hulp zoekt. Ja, dat klopt. En als hij dan eindelijk bij jullie is, dan heeft hij dus inderdaad zelf beseft dat hij hulp nodig heeft. Ja. Dan gaat hij bij jullie een traject in. Hoe gaat dat? Is dat per persoon verschillend? Wordt op maat gekeken? Ja, het is heel verschillend. Ja, zeker. Dus een heleboel mensen krijgen gewoon vanuit thuis zorg. Dus dan gaan ze alleen maar op gesprek, maar ze blijven thuis wonen. En in een aantal gevallen komen mensen ook echt op het dorp en wonen daar dan een aantal maanden. Dat is een soort kliniek. Ja, een kliniek inderdaad. Daar krijgen ze dan de hele dag therapie om met die verslaving te leren omgaan. Ja, klopt. Waar ze in groepen dan zitten. En ze krijgen inderdaad therapie om van hun verslaving af te komen. Ze wordt geholpen om weer een dagbesteding aan te gaan. Want die verslaving beheerst je hele leven, hè? Dat is niks meer naast die verslaving vaak. Precies, precies. Alles draait om die verslaving. En dus ja, je kunt lichamelijk kun je afkicken van je verslaving, maar dan ben je er nog niet. Dan betekent het dat je gewoon je hele leven aan moet passen aan een nieuw leven, aan een nieuw ritme, aan anders omgaan met je leven. Blijft eigenlijk wel verslaafd, maar je leert ermee omgaan en van de middelen afblijven. Want die drang, die blijft waarschijnlijk, of niet? Nou, daar zijn de geleerden het niet helemaal over eens. Het zal ook verschillend zijn per persoon en per verslaving misschien. Ja, het blijft natuurlijk altijd wel ingewikkeld, maar doordat je een andere bezigheid krijgt, ander doel in je leven, is het mogelijk om die trigger, om daar de baas over te blijven. Ja, we bieden ze ook werkervaring aan om om terug te kunnen keren naar de maatschappij. En dat kan zijn door middel van werk in de kringloopwinkel, werk in de plantsoenendienst of bij ons bij Vrienden van de Hoop bijvoorbeeld administratieklusjes te doen. Want Vrienden van de Hoop is een aparte organisatie of is dat een deel van de Hoop? Nee, Vrienden van de Hoop staat naast de Hoop. Zoals het woord al zegt, Vrienden van de Hoop. Wij zijn een fondswerfstichting en wij werven fondsen om activiteiten te kunnen bekostigen die de Hoop doet, die niet gedekt worden door de zorgverzekeraar inderdaad. En daarbij moet je denken aan pastorale gesprekken die we met mensen voeren. Want de Hoop is op christelijke basis gestoeld. Precies, de Hoop is op een christelijke basis gestoeld. We leven echt vanuit een Bijbelse roeping. Dat we echt omzien naar anderen. En ja, we willen dat ook meegeven aan cliënten. En nou, dat doen we ook door conferenties te organiseren. Nou, die moeten natuurlijk betaald worden. Dat doen we vanuit Vrienden van de Hoop. Ik neem aan dat jullie ook een website hebben van de Hoop waar alle informatie op staat. Wat is de website? De website van de Hoop is dehoop.org. En van Vrienden van de Hoop, vriendenvandehoop.nl. Oké, en als mensen willen doneren, willen bijdragen financieel, dan kan dat ook via Vrienden van de Hoop. Ja, zeker. Via de website kan je het zo. Dan heb je een donatieknop en dan kun je doneren. Prima. Hartelijk dank, Vroukje Swinkels van Stichting Vrienden van de Hoop. Dat ik niet meer lust, wie verstoort mijn rust? Ja, dat is beter. Ja, dat is beter. Waarom doe ik alles fout? Ben ik warm of koud? Dat komt door Peter. Dat komt door Peter. Peter is mijn ideaal, grijze trui en rode sjaal, blauwe ogen, donker haar, groot en knap en 18 jaar. Peter vindt de meisjes.

Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Altijd verrassend. De muziek van Douwe Bob hier in de late avond. How lucky we are. En Nederlands hoop in bange dagen natuurlijk Bram Vermeulen. Jorne met Peter. Over enkele ogenblikken gaan we het hebben over het groenbeleid in Barendrecht. Je hoort het zo meteen na deze van U2, One Love. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Mm-hmm. Muziek op zijn allermooist. You Two, One Love. We hebben nog één onderwerp in de show. Het onderwerp over het standpunt van GroenLinks in Barendrecht over het groenbeleid. Bij de herinrichting van woonwijken zijn het vaak bomen welke als eerste sneuvelen. Het kan er grof aan toe gaan en groen lijkt nog steeds niet zo op de juiste waarde geschat te worden. Jeroen van Gent sprak erover met Arie Kooijman van GroenLinks. Die zit daar in de gemeenteraad en kaartte deze problematiek aan. Ja, we hebben een stil plekje opgezocht in de bibliotheek in het kruispunt hier in Barendrecht. En ik ontmoet hier Arie Kooijman. Wat is uw functie bij GroenLinks hier in Barendrecht? Sinds maart 2016 ben ik raadslid voor GroenLinks in de gemeenteraad. Ja. Oké, nou dan bent u er helemaal op de hoogte. Groenbeleid. Er stond een boom op het gemeentehuisplein. En het gemeentehuisplein wordt heringericht. Ja, die boom is per ongeluk gesneuveld. Dat was een boom met een verhaal. Ja, dat zeker. Dat was een boom die is geplant in 1992 door scouts. Volgens mij van de B-lijst van Blokland hier in Barendrecht. En die hebben dat gedaan in het kader van het jaar van het milieu. En dat maakte het incident eigenlijk nog wel wrang. Want die scoutjes die deden dat voor het milieu en dan verdwijnt hun boom ineens zomaar. En ik kreeg te horen dat ze daar erg boos over waren. Omdat zonder dat ze daarin gekend waren, dat die boom het leven moest laten. Ja. Het enige wat er nog stond was een bordje waarop stond door wie die geschonken was en ter gelegenheid waarvan. Ja, al in 1988, hè? Zo lang stond hij er al. Ja, 1988, ja. Ja. Dat zal dan zo'n milieujaar geweest zijn. Dat, ja. Nou weet ik ook wel dat het dan weer goed komt met zo'n boom en dat de gemeente dan wel weer reageert om het goed te maken en zo. Maar wat ik dan om me heen zie in de wijk, ik woon in Barendrecht, dat is dan naar de luisteraars toe. Ik krijg een brief in de brievenbus en dan staat er, de straat wordt gerevitaliseerd. Maar alle bomen die er eigenlijk sinds 1975 stonden, 40 jaar oud, die zijn dan gekapt. Hele rijen en de echte pal erbovenop parkeerplaatsen. Ja. Het lijkt erg nonchalant te gaan. Ja, die indruk hebben wij ook. Het was ook niet de enige boom die er op het plein gekapt werd. Er zijn meer bomen gekapt. En bij herinrichtingsplannen sneuvelen heel vaak de bomen. Maar dat gebeurt ook wel bij nieuwe wegen die aangelegd worden. Bijvoorbeeld de Dierensteinweg die moest verlegd worden. En daar zijn begin dit jaar zo'n 80 bomen gesneuveld om plaats te maken voor een bredere weg. En dat was ook een verrassing, hè? Het was niet echt dat van tevoren bekend. Nee, dat was niet bekend. Als gemeenteraadslid krijg je allerlei plannen over de herinrichting en de kosten daarvan. Maar de bomen werden daar niet in genoemd. En dat vonden we eigenlijk niet kunnen. Vandaar dat we ook daar vragen over gesteld hebben. Omdat wij vinden dat bomen meer is dan een lantaarnpaal. Ja. Een boom zorgt voor heel veel schone lucht, aankleding van de straat. En een boom is ook een levend ding op zich waar je zorgvuldig mee om moet gaan. Ja. Alles wordt op economische waarde geschat en een boom past daar nog steeds niet echt goed in. Terwijl het milieu hoog op de agenda staat en heel veel aandacht wel voor is. Moet allemaal nog uit gaan kristalliseren. Ja, die boom op het gemeentehuisplein was een soort van, zeg maar monument. Maar ik vind zelf eigenlijk elke boom wel een soort van monument. Ze staan er heel lang. Mm-hmm. Vernieuwing en herinrichting lijkt wel synoniem aan het standtepede opruimen van groen. Hè? Dat bomen alvast maar gekapt worden lijkt het. Heeft u daar nog meer voorbeelden van? Dierensteinweg noemt u al? De Dierensteinweg, maar ook bij de herinrichting van parkeerplaatsen in Karnisselanden zijn er bomen gesneuveld. Vanwege het argument dat er sprake was van worteloprek, waardoor de bestrating omhoog kwam. Wat tot heel veel kosten en gevaar zou kunnen leiden. Eigenlijk is het zo dat je bij de aanleg van iets, herinrichting en vernieuwing, herinrichting, revitalisering, dat je als gemeente eigenlijk goed moet kijken, als groen service van de gemeente, van hoe plaats ik die boom en heeft die toekomst? Ja, en hoe staat hij erbij over 20 jaar? Staat hij dan op de goede plek? Ja. En wat voor onderhoud moeten we plegen om te zorgen van dat het daar rond die boom ook goed blijft gaan? Ja. Er was een soort van bomenspreekuur, een inloopavond voor informatie over alles wat bomen te maken heeft. Ja, de wethouder heeft naar aanleiding van heel veel vragen van mensen uit Barendrecht een avond georganiseerd waarop je binnen kon lopen en waarbij borden stonden van een overzicht van de bomen in wijken en wat de plannen waren. En er waren mensen aanwezig die de vragen van bewoners konden beantwoorden. Ja. En er waren inderdaad voor- en tegenstanders. Ja, er zijn bewoners die willen heel graag dat die bomen blijven staan. En die zijn eraan gehecht, zoals jij. En die vinden dat belangrijk. Maar er zijn ook mensen, die willen die bomen liever weg hebben. Omdat in de herfst laten ze bladeren vallen. En de auto komt soms onder insecten of smerige spullen te zitten. Nou, dus ook daar heb je mee te maken. Ja. En of mensen, wat ook voorkomt, is dat mensen zeggen van, hey, ik heb nu zonnepanelen. En nu wordt de zon die wordt weggenomen door een boom die voor mijn zonnepanelen staat. Nou, dat soort vragen krijg je ook. Nou, dan moet je als gemeente dus een duidelijk beleid hebben wat je wel doet en wat je niet doet. Het is allemaal uitbesteed. Dat uitbesteed, dat doet de gemeente niet zelf. En of elk bedrijf de deskundigheid in huis heeft om dat planmatig en beleidsmatig te doen, dat weet ik niet. Groen onderhoud, dat moet, voorzichtig. Het lijkt zo grof. Er zijn van die hele grote zware machines in de wijk. En dan denk ik van voor groen onderhoud. Men rijdt vaak, maakt vaak dingen kapot dan men het goed maakt. Mm-hmm. Ja, nou, ik heb dat zelf niet kunnen constateren. Maar ik heb wel begrepen van bewoners dat bij die herinrichting het er in ieder geval fors aan toe gaat. Dat de overlevingsstrategie, dat niet de bedoeling is dat die bomen het overleven. Ik hoor daar klachten over, dus kennelijk niet. Ja. Het lijkt er wel op, hè? Ja. Ja. En met deze bijdrage van Jeroen van Gent komt er een einde aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest. Dankjewel voor je gezelschap. Morgenavond is er weer een late avond. Ik ben er vanaf 11 uur. En als je de herhaling luistert natuurlijk op een ander tijdstip. Ik wens je een mooie nacht. Welterust als je gaat slapen. Maar blijf je werken. Ga je werken. Dan wens ik je natuurlijk een goede wacht. Check intussen tot morgenavond even onze website. www.delateavond.nl Ik raak even in de war, geloof ik. Ja. www.delateavond.nl En volg ons op Facebook. Ook daar De Late Avond. Mooie nacht en tot morgen.